Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dugu zangu, leo tukiwa tumebakisha siku chache tu kama siku tatu mbele kuingia katika mwezi wa Muharram, ambao tarehe ya Kiislamu inabadilika mwaka wake na kuja mwaka mwingine. Leo tukiwa katika mwaka wa 1438 kwa mwezi huu wa 12 kwa tarehe ya Kiislamu, imezoeleka kwa baadhi ya watu na wengine wanataka iendelee, walifanya kwa kutokujua na wataka iendelee, na kuna ambao hawakufahamu, lakini baada ya kufahamishwa wakarudi nyuma. Kuna sherehe zinaitwa za mwaka mpya wa Kiislamu. Hizi sherehe ni batili kwa mujibu wa mwenendo tulioachiwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hakuna sherehe za kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Mwaka mpya wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam hawakuwa na hesabu hizi tarehe za kihijiria wala kipindi cha Abu Bakar radhiyallahu anhu, bali kipindi cha Umar akiwa na miaka kadhaa katika uongozi wake, akashauriana na baadhi ya masahaba, wakaona katika Uislamu kuwepo utaratibu wa kalenda ya Kiislamu, na wakatofautiana kwamba kalenda ya Kiislamu izingatie nini. Kuna waliopendekeza izingatie kuzaliwa, kwa maana mwaka aliozaliwa mtume. Kuna waliopendekeza izingatie siku aliyokufa mtume. Kuna waliopendekeza ile wahai umeteremka lini. Lakini kauli iliyopita mbele ya khalifa huyu wa pili katika Uislamu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ikawa ni siku ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alihama kutoka Maka na kuja Madina. Kwao pale ilikuwa ni kama ufunguzi wa sura mpya ya Uislamu. Kwa hiyo kalenda ikaanzia pale, ndiyo maana tunaita hijiria, yani kwa kuzingatia siku aliyohama mtume sallallahu alayhi wasallam hadi leo kama tunavyoendelea kuitumia kalenda hii. Sasa ilikuwa ni kuratibu, kwa sababu utaratibu wa Kiislamu una mambo ambayo yanahitaji tarehe. Ikawa kuna umuhimu wa kuwa na tarehe ambayo inajitegemea katika Uislamu. Baada ya kuanzisha kalenda hii, Umar aliishi miaka kadhaa, lakini akaja Uthman ibn Affan ambaye naye alikaa kwenye uongozi kiasi cha miaka kama 12. Akaja Ali ibn Abi Talib, naye vile vile akakaa katika uongozi, akakaa kwenye uongozi kwa muda wa miaka 5 takriban. Kwa utakuta kuna miaka kama 17 ambayo ilikuwa inatawaliwa na watu ambao mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa maagizo sisi tufuate mwenendo wao, miaka 17. Lakini wote mpaka wanamalizika, zikaja tawala nyingine nyingine, Bani Umayya, Bani Abbas na kuendelea huko, hawatambui kitu kinachoitwa kusherehekea mwaka wa Kiislamu, yani sherehe maana kikuu, hakukuwepo hicho kitu. Sasa haya yamezukazuka sasa hivi na yanatafuta kujiimarisha. Mambo haya yanaendana na mitazamo ya Kiyahudi. Mitazamo ya Kiyahudi vipi? Alikuja mmoja katika Wayahudi mbele ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akasema: ya Amir al-Mu'minina, ewe kiongozi wa waumini, innakum lataqrauna ayatan fi kitabikum law alaina ma'shara al-yahudi nazalat latakhadhna dhalika al-yawma 'idan. Huyu ni Myahudi anasema: ewe kiongozi wa waumini, hakika nyinyi kuna aya mnaisoma katika kitabu chenu. Hiyo aya lau kama ingeteremka kwetu sisi Wayahudi, latakhadhna dhalika al-yawma 'idan, hiyo siku ambayo imeteremka hiyo aya tungeifanya ni siku kuu sisi, tungeifanya ni siku kuu. Amirul Mu'minin ambaye ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu akamuuliza yule Myahudi: ayu aya, aya gani unaikusudia? Akamsomea hii: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii ni sherehe tosha kwetu, kwetu ni sikukuu kabisa hiyo. Na kweli aya ilivyokaa na fikra hizo alizozileta Myahudi, lau kama dini ingekuwa inaenda kwa mawazo mawazo tu, aya inatangaza ushindi na kitu cha furaha kubwa. Hii aya inasema leo akmaltu lakum dinakum, dini yenu nimeikamilisha, wa atmamtu alaykum ni'mati, na neema yangu kwenu nimeitimiliza, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia mimi Mola wenu Uislamu uwe ndio dini yenu. Myahudi anasema hiyo aya ingekuwa imetemkia sisi Wayahudi tayari ni sikukuu tosha. Umar ibn al-Khattab akamwambia yule Myahudi: inni la a'lamu, hakika mimi nafahamu, al-yawma alladhi nazalat, siku ambayo imeteremka aya hii naijua, was-sa'ata allati unzilat ala rasulillah, na mpaka saa, yani wakati ambao iliteremka hii aya kwa mtume wa Allah pia nafahamu. Nazalat ashiya ta'ala, iliteremka hiyo ni jioni ya siku ya Arafa hii aya. Lakini kwa mujibu wa maelezo haya na yalikokaa wazi kuonyesha Wayahudi wao ndio watu wa kutuwazua, yani kitu wanaangalia zaidi ya akili zao. Lakini Umar hakuliona hilo, pamoja na kuashiriwa maneno haya kwamba kumbona kuna kitu kikubwa hapa, mbona mngefanya sikukuu? Lakini la, sikukuu lazima zizingatie utaratibu aliyoweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio sikukuu za Kiislamu zinaenda hivi, kwa maana pamoja na kwamba utafahamu hiyo siku mpaka muda, lakini sisi Waislamu tunafuata nidhamu ya Mtume wetu. Lau kama angeifanya ni sikukuu hii, na sisi tungeifanya ni sikukuu, kwa sababu sikukuu yeye anazitambua, ametuachia sikukuu zaidi na sisi tunaziendeleza. Sasa ya nini na sisi tumemea mawazo yetu? Ndio nikasema hivi, ni fikra kama za Wayahudi wale za kuangalia tu hili tukio, ah, tufanye sikukuu jamani, limeshapita. Haipo hivi katika Uislamu, haitaki vitu vya namna hiyo. Lakini Mtume alishaashiria aliposema: la tattabi'unna sunana man kana qablakum au sanana man kana qablakum, nyinyi mtafuata mienendo ya waliokutangulieni, hadhu wal khudhati bil khudhah, tena bega kwa bega, hata law dakhalu jithra dhabbin la dakhaltum, hata kama wao watakuja kuingia kwenye shimo la kenge, jinsi mtakavyofuatana nao sambamba, hamwachani na wao wanavyofanya, na huko nanyi mnaingiza leni, hata kama watatumbukia kwenye shimo la kenge nanyi pia mtaingia huko. Qalu al yahuda wan nasara, akaulizwa Mtume, unaowakusudia kwamba tutawaigaiga ni kina nani? Ni Wayahudi na Wakristo? Mtume akasema: faman, basi wawe kina nani kama sio hao? Nyinyi mtakuwa mnaigaiga tamaduni za watu wa dini nyingine, nyinyi Sasa hili angalia nalo likoje leo, tukiangalia ndio hivyo hivyo kwa almuhimu. Hakuna sikukuu inayoitwa sherehe ya mwaka mpya katika Uislamu, hicho kitu hakipo. In yattabi'una illa dhanna wama tahwa al-anfus, hakuna wanachofuata zaidi ya dhana zao na yale ambayo nafsi zao zinayapenda. Basi hili halipo. Da mwingine kwa picha michango kwa ajili ya sijui mastika sijui nini, maana mambo yanaboreshwa boreshwa mpaka baadaye kwenda wajukuu zetu wakayakuta mambo haya katika sura nyingine kabisa, sio kwa ya leo. Tusipoyaondoa leo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.